Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 13. Söz isimli risalesinden, onun geçen hafta yarım bıraktığımız kısmını tamamlayacağız. Okuduğumuz kısmında Üstad şöyle demişti: tabiatta milyonlarca, milyarlarca varlığın gerçekten harika olan yapılarını, yaşayışlarını pek çok insan görmez. Hatta ilim adamları bile o harika yapıları neredeyse görmezlikten gelirler. Yaratılışındaki harikanın, harika yapının, intizamın dışına çıkan, yaratılıştaki mükemmelliğe adeta ters düşen nadir fertlere insanların dikkatlerini çekerler. Onları birer ibretli hikmet diye takdim ederler. Mesela en geniş, çok yönlü bir kudret mucizesi olan insanın yaratılışını sıradan bir olay gibi görüp çok ilgi duymaz. Yani her gün insanlar dünyaya geliyor, çok büyük bir harika olaydır bu. Buna çok ilgi duymaz. Fakat insanın mükemmel yaratılışına uymayan üç ayaklı veya iki başlı bir insanı görünce büyük bir hayretle onu herkese göstermeye çalışır. Bu tip insanların düşünceleri adeta bu medyadaki magazin haberlerine olan meraka benziyor. Hani derler ya, köpek insanı ısırsa haber olmaz. Ama insan köpeği ısıracak olursa haber olur. Şimdi tabiatta yolunda giden bu kadar güzel iş varken, bu kadar mükemmel harika yaratılışlar, dünyaya gelişler, canlı varlıkların vücutları, yapıları varken onlara hayret etmez. Ama işte bir çocuk iki başlı dünyaya gelmiş, onu medya hani herkese gösterir. İlim adamı da böyle olursa o da artık biraz yolundan çıkmış bir kafa sayılır. Yine mesela bütün yavruların hazine-i gayiptan, yani Rabbin gizli hazinesinden muntazam beslenmeleri, iaşeleri çok hoş ve her canlı varlığı kuşatan bir rahmet mucizesidir. Her canlı varlık ayrı bir iaşeye, ayrı bir beslenmeye tabi tutuluyor. Kimi şu ağacın yaprağını yiyor, kimi o ağacın meyvesini yiyor, kimi başka bir şey yiyor. Böyle her birinin rızkı temin ediliyor. Buna hayranlık duymayıp, bunu adi, sıradan bir olay görüp, onun üzerine adilik, sıradanlık perdesini çeker, fakat intizam dışına çıkmış, kabilesinden ayrı düşmüş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla beslenmesini görür, onda görünen lütuf ve keremi anlatıp balıkçıları ağlatmak ister. Yani bazı insanların anladığı harika şeyler aslında müstesna olaylardır, bir takım müstesna olaylardır. Tabiatta var olan bütün işleyiş ise zaten harikadır ve mucizedir. Demiştik ki tabiattaki o güzelliği, o mucizeyi bizim alışkanlıklarımız, yani ülfetimiz, her zaman aynı şeyi, aynı olayları görmemiz gözümüze perde oluyor da görmüyoruz. Yalnız farklı bir şey görürsek işte ona dikkat ediyoruz. Bu bizim bir eksikliğimiz, insanın bir eksikliği, bir anlayış, düşünce kıtlığıdır. Üstad Bediüzzaman herkesten farklı olarak tabiatta her gün gördüğümüz harika olaylara dikkatimizi çekiyor. Risale-i Nur'dan istifade eden insan demek, zaten gördüğü her olaydaki fevkalade güzelliği hisseden insan demek. Her gördüğü şeyde ilahi rahmeti, ilahi kudreti gören, hisseden insan demek. Adeta kendi damarlarında kanın dolaşması gibi, kendi damarlarımızda kan dolaşıyor ya, vücudumun her yerinde, vücudumun her hücresinde ilahi rahmetin, ilahi ilmin, sonsuz ilmin icraatını seyretmektir nur talebesi olmak, Risale-i Nur okumak. Mütefekkir olmanın gereği budur. Mütefekkir olmanın gereği budur. Bu noktaya erişmek, huzur bulmak, Rabbin her an huzurunda olduğunu hissetmek, onun huzurunda yaşamak, bu noktaya ulaşır insan. Cenab-ı Hak buraya ulaştırsın. Bizde bir eksiklik var. Bu eksiklik şudur: okuduğumuz şeyleri bilgi olarak algılıyoruz. Halbuki Risale-i Nur, özellikle Kur'an-ı Kerim, bilgi kitabı değil. Bizim yanlış düşüncelerimizi tasfiye eden, doğru düşünmemizi sağlayan, bakış açısı, bize yeni bir bakış açısı kazandıran, yeni bir bakış açısı hediye eden, tavır değişikliğine, yaşama değişikliğine sebep olan kitaplardır Kur'an-ı Kerim, Risale-i Nur. Yoksa çok çok böyle bilgi aktaran, kitap aktaran şeylere bizim merak salmamız, o da bizim bir yanlışımızdır. Esasen bizim kafamızda, gönlümüzde, yaşayışımızda bir değişiklik yapıyor mu, yapmıyor mu? Veya işte bunun için bize bir şey öğretiyor mu? Biz ona bakmamız lazım. Bakış açısı, tavır değişikliği. Şimdi Üstad Bediüzzaman bu 13. sözde ilim ile, ilim bilimsel bakışla, efendim biraz da felsefi bakışla, şiir, Arap şiirinde veya şairlerdeki bakışı anlatır. Kur'an'ın bakışının, Kur'an'ın tabiata, hayata bakışının ve insana öğrettiği bakışın farklılığını ve üstünlüğünü anlatıyor. Biz bu noktada birkaç şey söyleyelim. Demiştik zaten daha önce, ilim işin yalnız işleyişi ile ilgilenip başını az yukarıya kaldırmadıkça işleyiş bilgisi olarak kalır. Bu ne demektir? Ben şöyle arz edeyim. Mesela arabamız var. Şimdi her yerde, her evde araba var. Yani taksi var, kamyon var, efendim çeşitli cihazlarımız var. Şimdi arabamızı inceliyoruz, bakıyoruz. Bilim incelerse, bilimsel bir bakışla, felsefi bir bakışla bakılırsa şöyle bakılıyor: şuradan elektrik geliyor, akü elektrik üretiyor. İşte oradan kablolarla elektrik geliyor. Kabloların üzerine, bakır tellerin üzerine plastik döşenmiş kablolarda ki elektrik kaçağı olmasın diye. Oradan şuraya elektrik geliyor, şuradan benzin geliyor, şuradan hava geliyor, şurada karışım sağlanıyor, sonra yanma gerçekleşiyor. Bu yanma bir patlama, bir harekete sebep oluyor, pistonu hareket ettiriyor ve bu hareket şu bölümde, arabanın şurasında, arabanın tekerini döndürüyor gibi bakışlar bilimsel bakıştır. Olayın sadece işleyiş yönünü konuşmaktır, işleyiş yönüne bakmaktır. Peki bundan başka bir bakışa ihtiyaç yok mu? Arabada bu işleyişin üzerinde bir şeyler okuyamaz mıyız biz? Yani mesela arabayı şu kadar hız yapabilir şekilde yapmışlar. Bununla neyi kastetmişler? Bir maksatları yok mu? Yani araba 150 kilometre hız yapıyor, 200 kilometre hız yapıyor. Bununla benim istediğim yere daha çabuk gitmemi sağlıyorlar. Bunun için böyle arabaya bir hız vermişler. Sonra direksiyonu hidrolik yapmışlar. Neden? Bununla benim işimi kolaylaştırmayı düşünmüşler. Demişler ki insanın kolları yorulmasın, şoförün kolları kolayca direksiyonu çevirebilsin. Peki arabanın kaportasına şöyle güzel bir renk vermişler. Boşuna mı vermişler? Bununla hem arabanın demir aksamını korumak istemişler, hem de yani araba paslanmasın diye yapmışlar, hem de benim zevkimi düşünmüşler. Hoşuma gidecek bir renk vermişler. Bunun gibi dünya kadar şey sayılabilir ki arabayı kullanacak olan düşünülmüştür daima. Yani arabayı kullanacak olanın iyiliği istenmiştir. Arabanın sahibi rahat etsin, arabanın sahibi emniyette, güvende olsun, rahat sürsün, çabuk gitsin istediği yere. Bütün bunlar arabayı kullananın lehine, iyiliğine bir takım düşüncelerdir. Bunu görmek gerekmez mi? Bu niyeti yani, mühendislerin bu niyetini, arabayı yapan fabrikanın ve mühendislerin bu iyilik niyetini, beni düşünmelerini görmek gerekmez mi? İşte bu, bilimsel bakışın üzerinde o arabayı yapanın niyetini de okumaktır. Düşüncesini, maksadını da okumaktır. Bakın insan vücuduna bakıyoruz. Bana ayak takılmış, ayak verilmiş. Niçin? Yürümem için. Ama bilim sadece şöyle bakıyor. İşte kaslar elektrikle çalışır, şöyle gerilirler. Onlar iskeleti hareket ettirirler, o da yürüyüşü sağlar filan gibi. Olayın işleyiş yönünü bilim üstlenmiş. O onu düşünüyor, onu konuşuyor. Ama benim yürümemi istemiş beni yapan ve böylece tabiatta gezmemi, rızkımı temin etmemi istemiş. Yürüyüşüme bir kolaylık kazandırmış. Kaslarım kolay hareket ediyor. Şu kadar hızlı koşabiliyorum. Mesela efendim tavşan şu kadar hızlı koşabiliyor, ceylan bu kadar hızlı koşuyor, aslan şu kadar hızlı koşuyor. Bunların hepsi belli bir maksat ve hedefi olan ayarlamalardır. Şimdi bunları yapan irade, bunları yapabilen kudret ve bu şeyleri efendim böylesine kolaylaştırma şefkat ve iyilik iradesi, iyilik düşüncesi görülmeyecek mi? İşte bilim diyor ki ben o işlere karışmam. Ben göz neden takılmış, efendim görsün diye yapılmış, kulak işitsin diye yapılmış, bununla efendim bu canlı varlık hakkında bir şefkat varmış. Ben bunlara karışmam. Ama bunların işleyiş şekli üzerinde çalışırım diyor bilim. Öyleyse bilim kendini sınırlıyor. Bilimin sınırlarının ötesinde var olan şeyleri o zaman ben tefekkürümle bileceğim ve onlara ulaşacağım. Adeta bilim tasın üzerindeki sudan bir parça tadıyor, tamamını içmiyor. Halbuki tamamını içse tasın dibinde bal var. Onu da içmiş olacak. İşte bilim adamı bilimle kazandığıyla iktifa etmeyip onun ötesinde daha fazlasını emebilmeli, alabilmeli, düşüncesiyle efendim bu şeylere, güzel noktalara dikkatiyle ulaşabilmelidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve onun güzel bir tefsiri olan Risale-i Nur bizi bilimin ulaştırdığı noktalardan ötesine de götürüyor. Gözü bana ihsan eden yapanın benim hakkımdaki merhametini, şefkat duygusunu da bana gösteriyor. Bunu da görmek lazım. Bunu görmemek de bir ayrı hatadır, eksikliktir. Evet. İşte bu yüzdendir ki bilimi katiyen küçümsemiyoruz. Bilim kendine düşeni yapıyor ama bilimin dışında hiçbir şey yok, bilimin ilgilenmediği alanda hiçbir şey yok denilemez. Bilimin, bugünkü bilimin ilgilenmediği şeyin üzerinde de ben daha çok güzel istifadeli alanların, yani bilimin üstünde bilim olduğunu, ilim olduğunu efendim görmeliyim, bilmeliyim, oradan istifade etmeliyim. Bir nokta da şiir. Kur'an-ı Kerim ile şiirin karşılaştırılması şuradan doğuyor. Eskiden Arap şiiri, Arapların çok önem verdikleri bir şeydi. 1500 sene önce. Asr-ı Saadet'te ve öncesinde. Şiir bir sanattır, söz sanatıdır malum. Çok güzel bir sanattır. Efendim, insanın hoşuna gider. Onunla da çok güzel şeyler ifade edilebilir. Ama normalde şairler, özellikle o Arap şairleri, sadece isteklerini, emellerini, hayallerini ifade eden insanlardır şiirle. Ne kadar gerçekçi olursa olsunlar, nihayet şair sağda solda gezen bir adam gibidir. Yani konudan konuya geçen ve efendim tasvirleriyle dikkat çeken, alkış toplayan insandır. Gerçeği yakalama, gerçeği arama ve gerçeği tam tamına ifade etme gibi bir derdi yoktur o eski Arap şairlerinin. Ama Kur'an'ı rehber edinmiş mümin bir şair elbette efendim Kur'an'ın manasını ifade etmeye çalışan bir insandır. O tarz bir şiire biz bir şey demiyoruz. Kur'an-ı Kerim katiyen şiire benzemez. Şairlerin hayallerinden müstağnidir. Kur'an-ı Kerim her şeyi, yani hayatı ve ötesini çok doğru olarak bize anlatır. Ondaki tasvir sadece duygularımızı harekete geçirmek, duygularımızı, anlayışımızı etkilemek içindir. Yani hakikati kavramakta bize yardımcı olmak içindir. Önemli olan onun söylediği hakikatin hak oluşu, doğruluğu, güzelliği onlardır. Değerli kardeşlerim, sözü bu dersi burada bırakıyorum. İnşallah yarın pazar günü için yine 13. sözün devamında olan çok güzel bir konuyu, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın kendi iç yapısını üstadın diliyle, üstadın tarifiyle inceleyeceğiz, okuyacağız. İnşallah beraber olmak dileğiyle. İyi günler diliyorum.